Книга пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді. Вони звіряються на ніщо, і порожні говорять, горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, тчуть павутиння. Хто їсть їхні яйця, вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні – це учинки беззаконні. В руках у них – діла насильства. Швидкі до зла їхні ноги. Вони летять пролити кров безвинну. Думки їхні – думки беззаконні, спустошення та пагуба на їхніх дорогах. Мирні путі – їм невідомі. Немає правосуддя на їхніх стежках. Вони йдуть кривими дорогами. Хто ними ходить, той не знає миру. Тому далеко від нас право, і справедливість нас не досягає. Ми ждали світла, аж ось темнота, ясності, та ходимо в пітьмі. Ми мацаємо, як сліпі, стіну, та ходимо навпомацки, немов безокі. Ми спотикаємось опівдні, неначе смерком, живемо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедями ревемо, або ж увесь час воркуємо голубами. Суду чекаємо, його ж немає. Спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед тобою, і гріхи наші проти нас свідчать. Бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися, і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися. Про гніт ми говорили і зраду. У серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад. Стоїть оддалік справедливість. Бо на Майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він надягнув відплату, як одежу. Горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі, противникам своїм – гнівом, і ворогам своїм – покаранням. На заході побачить ім'я Господнє, і на сході – його славу, бо він прийде, як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону він прийде викупителем для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь, Дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст і від уст твоїх потомків, і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки.